jest przestrzegane. W skład grupy kontaktowej wchodzą przedstawiciele władz Rosji, Ukrainy i prorosyjskich separatystów. Kilka godzin temu szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił, że bardziej prawdopodobny termin spotkania to koniec tygodnia. Wcześniej sugerowali to separatyści. Tymczasem Rosja odblokowała eksport gazu na Ukrainę. Decyzję taką podjęło kierownictwo Gazpromu po tym, gdy na konto koncernu wpłynęło 378 milionów dolarów. Kwotę tę władze w Kijowie przeznaczyły na zakup miliarda metrów sześciennych błękitnego paliwa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z informacji przekazanych przez stronę ukraińską wynika, że Ukrtransgaz będzie importował około 43,5 miliona metrów sześciennych gazu na dobę. Dostawy surowca dla Ukrainy zostały przerwane w połowie czerwca ze względu na wysokie zadłużenie. Porozumienie zawarte 31 października przewiduje, że Kijów spłaci do końca roku 3 miliardy 100 milionów długów. W zamian będzie mógł w okresie zimowym kupować gaz po preferencyjnej cenie 378 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Na razie na poczet długów Ukraina przelała na konto Gazpromu 1 miliard 450 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sami podpalali, a potem pomagali gasić pożary. Prokuratura postawiła zarzuty 23 i 27-latkowi z Ochotniczej Straży Pożarnej z Władysławowa. Odpowiedzą za 4 podpalenia, a jeden także za fałszywy alarm. Szczegóły tej sprawy zna Grzegorz Armatowski. Zdaniem śledczych podpalili sezonową restaurację w Chałupach, 5 samochodów we Władysławowie i składowisko słomy na Półwyspie Helskim. Straty wyniosły prawie ćwierć miliona złotych. Potem strażacy wspólnie z kolegami brali udział w akcji gaśniczej. Wpadli przypadkowo. W Andrzejki ktoś powiadomił służby, że pali się jedna z dyskotek, ale alarm okazał się fałszywy. Wówczas śledczy zaczęli szukać sprawcy. Okazał się nim 23-letni strażak OSP. Policja ustaliła, że on wspólnie ze swoim starszym kolegą czterokrotnie podkładali ogień. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, dostali policyjne dozory, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Młodszemu grozi 8 lat więzienia, starszemu 5. Mężczyźni mają także zakaz pracy w jednostkach Ochotniczej Straży. Nie tylko nauczyciele będą pracować w przerwie między Bożym Narodzeniem, Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli. Zimowa przerwa świąteczna potrwa 2 tygodnie, dlatego Ministerstwo Edukacji wzywa szkoły do organizowania dyżurów dla tych dzieci, których rodzice będą w tym czasie pracować. Normalnie mają też pracować urzędy, choć wiadomo, jak mówi Agnieszka Kłomp z warszawskiego ratusza, że ruch będzie dużo mniejszy niż zwykle. Oczywiście to są dni, kiedy mniej osób przychodzi do urzędu, mimo wszystko załatwiać swoje sprawy, więc będą określone dyżury, ale każdy, kto będzie chciał załatwić swoje sprawy, będzie mógł to zrobić. Przychodnia normalnie pracuje w te wszystkie dni. Aleksandra Kolańska-Golanek, kierownik jednej z warszawskich przychodni. Pełna obsada, to znaczy nawet jeżeli pewnie pojedyncze osoby będą korzystały z przysługujących im urlopów, to zapewniamy zawsze ciągłość świadczeń. Kto musi pracować w te dni okołoświąteczne? Kategorie pracowników, którzy są zatrudnieni w takim systemie ruchu ciągłego. Marcin Zieleniecki, ekspert prawa pracy. Tam, gdzie nie może być wstrzymana produkcja ze względu na technologię albo ze względu na konieczność zaspokajania bieżących potrzeb ludności. Służba zdrowia, ale to jest na przykład turystyka. No na pewno poczta powinna pracować, a reszta nic się nie stanie, jak będzie zamknięte. O pracę między świętami pytała Izabela Woźniak i tymi informacjami kończymy serwis Trójki. To jeszcze pogoda. Dziś przypomnę miejscami tylko przejaśnienia i tylko na chwilę. Na północy i wschodzie Polski możliwe słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Na wybrzeżu silniej powieje, najzimniej też w tamtych rejonach Polski, na przykład w Sopocie. Tylko 0 stopni. 1 stopień w Warszawie, 2 we Wrocławiu, najcieplej 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Noc z piątku na sobotę, godzina po północy. Godzinę temu zaczął się 18 maja 1918 roku. Słońce wstanie za 3 godziny. Zdziczałe psy węszą w Jakobswaldę. Szukają saren, aby je osaczyć i pożreć. Dzisiaj o 20.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie smart dom. 3 prezenty w jednym. Smart dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11.07. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Dziś Katarzyna Piuchnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Na początek tej godziny Hercules and Love Affair. Anthony Hogarty, a to Hercules and Love Affair Blind na początek trzeciej godziny do południa, w której w tej chwili jeszcze będziemy rozdawać, właściwie cała ta godzina to będą propozycje dla Państwa na spotkanie, będziemy mieli zaproszenie na spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale nie tylko, bo między innymi będziemy Państwa chcieli wysłać na bardzo dobry film do kina. Ale teraz wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie jutro, przypomnę, naszym gościem w ramach cyklu reporterzy będzie Wojciech Tochman. Spotkanie jutro o 19.00. 22 i 7 trójek lub michał.nogaś@polskieradio.pl. Jeszcze mamy miejsca. Eli Eli, książka, o której rozmawialiśmy w zeszłym roku w audycji z najwyższej półki. Eli Eli Wojciecha Tochmana i Grzegorza Wełnickiego. Ta książka wywołała dyskusję na temat etyki zawodu, etyki reportera, w tym jego udziału i roli w wydarzeniach, które opisuje. Na naszej antenie Wojciech Tochman opowiadał wtedy również o tym aspekcie jego wyjazdu do slumsów Manili. Staliśmy się, no może nie częścią tego ekosystemu, jakim jest slums, ale będąc tam wiele tygodni czy miesięcy, staliśmy się takim małym ogniwem tego łańcucha pokarmowego, którym jest ten mikroświat też, jakim jest slums. Biały człowiek z punktu widzenia człowieka brązowego, oczywiście nie zawsze, nie wszędzie tak jest, zdaje sobie sprawę, że generalizuje, jest nie tylko lepszy i mądrzejszy, ale przede wszystkim bogatszy. Biały człowiek ma. Ten punkt widzenia zderzyć trzeba było, czy zderzył się sam, z taką zasadą najświętszą, czy jedną z najświętszych zasad naszej profesji, że za rozmowę, za informację reporter nie płaci. Nie może płacić, dlatego że człowiek, który dostał pieniądze za to, co ma opowiedzieć, to chce się spisać, chce pomóc temu reporterowi, znaczy zarobić uczciwie na te pieniądze, które dostał, czy dostanie za moment. W związku z tym zaczyna konfabulować, zaczyna podkoloryzować fakty, kłamać. W związku z tym tego nie robimy. Mówi Wojciech Tochman. Więcej jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, po 19.00. Zapraszam bardzo serdecznie. Telefonicznie 22 i 7 trójek. Katarzyna Pruchnicka czeka. Lub mailowo michał.nogaś@polskieradio.pl. Moderat, a za chwilę Grażyna Dobroń. Yeah. Last Time od płyty Zwei, czyli dwa, na naszej antenie. Słychać nas na całym świecie, jak się okazuje, z maili od państwa. To może przekażemy pozdrowienia dla tych, którzy dryfują na Morzu Północnym, na Platformie Wiertniczej. Tam też nas słychać. Szczęśliwego powrotu do domu na święta życzymy. A ty wiesz, że ja dzisiaj też w sprawie troszkę zimnej? No właśnie, tak postanowiłem to jakoś spotkać. Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. Mężowie będzie... wracają do żony z platformy. Wiesz co, będzie dzisiaj o książce, ale też i o lotowej atmosferze. A ja znam tytuł tej książki. Tak? Tak, o biegunie jest. Oczywiście. Odkryj, że biegun nosisz w sobie. To jest najnowsza książka Marka Kamińskiego. No bo dzisiaj jest ten dzień książkowy, więc dlatego wybrałam ten temat. Sama metoda bieguna przyszła do pana Marka wraz z jego doświadczeniami i przemyśleniami. A Joanna Heitman, psycholog, dodała do tego ćwiczenia, które można wykonać samemu ze sobą, bo wiadomo, że ja podążam tropem własnego rozwoju. I po co to wszystko i po co wykonywać te ćwiczenia? No, żeby życie było lepsze, ciekawsze czy zdrowsze. Ale od czego zacząć? I jak znaleźć ten biegun? Szukać sobie tak długo, aż znajdziemy to, do czego nie namawia nas świat i inni, tylko coś, co szczerze wynika z naszego wnętrza i jest taką żywą, stałą motywacją. I to jest nasz biegun? Taka jest właśnie metafora tego bieguna, potem dopiero mapa drogi, przygotowanie. Czy ludziom jest dzisiaj trudno odkryć właśnie to najważniejsze w sobie? Rzeczywiście, ja nawet nie myślałam o tym, jak trudno jest odnaleźć i utrzymać własny kierunek, ten własny biegun. Rodzimy się i od razu już jest jakieś napięcie z zewnątrz dotyczące nas samych, ambicji, a to naszych rodziców, którzy sami też w tym nurcie presji płyną. Potem otoczenia kolegów, firm, korporacji różnych, więc usłyszeć, jak śpiewał Grechuta, ten swój głos w tym chórze, jest po prostu trudno. Może z drugiej strony elastyczność i zmiany społeczne wymuszają na nas, żeby to nie był jeden biegun, ale żeby to była wielobiegunowość. Żeby było jasne, to nie jest też jakieś uproszczenie. O, czarno-biały, znajdujemy jeden kierunek, idziemy. Nie. Tam jakby jest wzięte pod uwagę właśnie ta wielowymiarowość naszego życia. Pamiętam tam taką jedną myśl, która w książce jest zawarta. Żyj normalnym życiem poza tym swoim projektem. Ale to oznacza, że jednak zawsze, na koniec każdego dnia, robiąc ten rachunek sumienia, gdzie podział się nasz czas, energia, nasze zaangażowanie, wiemy, że przede wszystkim on był w tym, co jest tym projektem. Czy z twoich ćwiczeń zawartych w tej tej metodzie biegun można się nauczyć, jak odkrywać i po odkryciu, co dalej z tym robić? Można, ponieważ sama metoda przez Marka Kamińskiego została zaplanowana, że to jest 10 kroków, a to odkrycie bieguna jest tylko pierwszym. Potem jest jeszcze dużo momentów stworzenia sieci różnych relacji, które mogą być pomocne, a potem pracy ze swoimi emocjami, z wytrwałością, z odwagą, z lękiem również. Nie, to cała psychologia. Jest tam cała psychologia. Co więcej, jeszcze powiem, że to wszystko nie prowadzi do ostatecznego celu i ostatecznej satysfakcji, dlatego że ostatni krok mówi: nie osiedlaj się na biegunie. To po co nasza praca? Co oznacza, że trzeba cały czas pamiętać o tym, że to droga i doświadczanie siebie jest celem, a nie ten cel, a poza tym nie trzeba się do niego przywiązywać, do tego sukcesu, niech on żyje swoim życiem, a my idziemy dalej. Może być tak, że biegun jest na 20 lat inny, ale później zmieniam to. Może być nawet i na rok. Sama metoda też zakłada, że bywa, że wyruszamy i w trakcie dzieje się coś takiego, że zmieniamy nieco trasę, zmieniamy nieco cel. Tam jest też uwzględniona taka bezpieczna elastyczność, taka mądrość, która jest cenniejsza od niezbyt mądrej konsekwencji. Co jest piękne i nad czym teraz pracujemy, nad zaadaptowaniem tej metody do aktywności grup, rozwoju liderów, pracy z młodzieżą. Tu już odbywają się obozy dla dzieci, ale także dla osób, które w jakiś sposób się też w życiu zagubiły. To oznacza, że jeżeli ty szłaś na szczyt, przechodziłaś przez pustynię, to też były to twoje bieguny. Tak, jeden był biegun ciepła, drugi... były etapy dojścia do pewnego bieguna, którym w dużej mierze jest właśnie samopoznanie akurat w tym przypadku. Mnie najbardziej poruszyło: nie osiedlaj się na tym biegunie swoim. No bo często tak jest, prawda? Człowiek zdobył coś, jest usatysfakcjonowany i wtedy się zakleszcza. I dalej już nie robi tego kroku do przodu. A tu jest... no właśnie ta elastyczność. Bardzo to jest dla mnie motywujące, inspirujące i powiem szczerze, że książka jest świeżutka i cieplutka, a psycholodzy już się dopytują i chcą wykorzystać we własnej pracy nad rozwojem człowieka właśnie tę metodę. Pan Marek ma doświadczenie, więc myślę, że to wszystko jest tam ułożone tak jak trzeba. No i mamy książki dla Państwa. Odkryj, że biegun nosisz w sobie. Mamy 3 egzemplarze, 71,335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. Kto pierwszy, ten lepszy. A jeszcze hasło mogę... biegun. Tak, jeszcze mogę powiedzieć słówko, bo Asia Heitman w tej chwili podąża w kierunku biegunu zdrowia, bieguna zdrowia, więc chciałabym jej życzyć dużo, dużo tego dobrego. Trzymamy kciuki. 71335 w sprawie książki. Bardzo dziękuję, Grażyna Dobroń. Kłaniam się. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Ichtiodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołą. Thank you. jest to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą siemna, idą siemna. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą siemna. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S5 za złotówkę plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 90 z multipakiem 3 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19! A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje! A ja tego łososia sprzedaję! Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I do południa Melissa McCarthy, Naomi Watts i Bill Murray na jednym ekranie, w jednym filmie zatytułowanym Move Me Vincent. Polecamy Państwu ten film bardzo serdecznie i mamy zaproszenia. Film z naszym znakiem jakości. 9 grudnia to jest dzisiaj, dobrze myślę? Dzisiaj jest 9 grudnia, tak. Do kina Cinema City Sadyba w Warszawie na nasz specjalny pokaz 22,7 trójek. Proszę się odezwać. Katarzyna Pruchnicka czeka. Przypomnę, Mów mi Vincent. Bardzo polecamy. Można zabrać osobę towarzyszącą i miło spędzić czas przed wielkim ekranem. I już jest w 11:30. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry. 11:30, czyli? Czyli Mów mi Margan. Po twójne pasmo przenoszenia. A ze mną w studiu Marcin Groźkiewicz, szef wytwórni Unomi Records. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się z powodu kolejnej płyty, która właśnie ukazała się w twojej wytwórni. To już 34 winyl, jaki wydajesz. Tym razem jest to płyta Kixnera, czyli Łukasza Maszczyńskiego, częstochowianina działającego na polu hip-hopu. Ale tym razem Kixner zmierza bardziej w stronę muzyki abstrakcyjnej, muzyki przepełnionej długimi, mglistymi pejzażami, na których wokal pojawia się raptem tylko w dwóch utworach. Ale nie jest to rap, a śpiew. Tak, ja tu muszę chyba ciebie troszeczkę sprostować, ponieważ Kixner już dawno nie jest łączony z muzyką hip-hopową. I tą elektronikę serwuje nam już na trzecim kolejnym krążku wydanym właśnie w Unomi Records. Rotation to tytuł tej płyty, na której utwory łączą się ze sobą w piękną, no mam wrażenie taką senną, oniryczną całość. Wyjątkowo miękko i ciepło to wszystko brzmi, mimo że jest tam sporo basu, sporo takich dźwięków, które raczej no, na pierwszy rzut ucha nie powodują wrażenia, że jest to wszystko ciepłe. Rodzi się zatem pytanie, kto spowodował, że ta płyta właśnie tak ciepło brzmi? Czy Kixner jest odpowiedzialny za wszystkie dźwięki, które można usłyszeć na płycie Rotation? Mamy tutaj jednego gościa, wokalista, o którym już wspomniałeś, Miles Bony. Swoją drogą nazywa się Miles Bony Bonikowski. Ma polskie korzenie, ale jest wokalistą ze Stanów, który Udzielał się w wielu soulowych też, ogólnie soulowej muzyce, jest soulowym wokalistą i to słychać w utworze. Mamy tutaj główny singiel, jest to cover Radiohead, ale także trąbka i tutaj znowu Miles Bony. Bardzo utalentowany jest to człowiek, miałem okazję go poznać 2 lata temu. Przyjechał na koncert do tej pory jedyny w Polsce i wtedy też zaproponowałem mu wzięcie udziału w jakimś nagraniu dla naszej wytwórni. I stąd jest na płycie Rotations. A wracając do brzmień, no na pewno warto wspomnieć, że mastering zrobił dosyć znany tutaj masteringowiec Quasar i to na pewno też słychać w tym właśnie ciepłym, dobrym brzmieniu. Dodajmy też, że płyta ukazała się tylko i wyłącznie na winylu, czyli dosyć oryginalny sposób wydania. Tutaj tak trochę auto reklamę. Bardzo dobrze, bo płyta jest po prostu... Zaprezentuję, ale zdecydowaliśmy się na dosyć odważny krok. Płyta wyszła tylko na winylu. Nie można jej kupić w świecie cyfrowym, co jest chyba dosyć sporym ewenementem w dzisiejszych czasach. Można jej posłuchać w internecie, można ją znaleźć i można w całości sobie jej posłuchać, ale kupić jej nie można cyfrowo. Rotations. 300 sztuk. W ten sposób rozpoczyna się ten album. Brzmi to wszystko bardzo tajemniczo na samym wstępie. I za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z producentem działającym właśnie na polu hip-hopu, no to rodzi się pytanie, czy Kixner korzystał tu z sampli, czy jak powinienem powiedzieć, architony. Wszystko jest zagrane przez Kixa i dodam, że to jest jego taka osobista, bardzo i bardzo dojrzała płyta. Warto też powiedzieć, że jest cała zmiksowana ze sobą, te utwory wszystkie ze sobą się łączą, więc jest to takie słuchowisko, które na dobrą sprawę którego powinno się słuchać na raz. No i co? 1982 to jest rok, w którym urodził się Kixner? Tak, dobrze trafiłeś, więc no jest to bardzo doświadczony producent, jak wspomniałeś, hip-hopu trochę ma za sobą, z tego jest najbardziej znany, ale elektronika to już od dłuższego czasu jego główne centrum i pole zainteresowań. Jest też DJ-em czynnym i na pewno też słychać to podczas słuchania tej płyty. Tak się zastanawiałem, słuchając tego albumu, że mamy tutaj kolejny powrót do lat 80., bo przypomnę, że w kwietniu tego roku w twojej oficynie swoją pierwszą epkę wydał Mr. Crime. On również składa hołd tamtej dekadzie. Jak sądzisz, czy to jest związane tylko i wyłącznie z taką tęsknotą za dzieciństwem, czy być może również chęcią tworzenia muzyki, tak jak właśnie wtedy to robiono? Na pewno tak. Na pewno jest jakieś zmęczenie zupełnie taką nowoczesną i skompresowaną muzyką. Jest powrót do takich brzmień bardziej organicznych i nawet w klubach słuchać to podczas ciekawych DJ-skich setów. Ta muzyka z lat 80. i 90. powróciła. A jak myślisz? Może to wynika również z tego, że ci ludzie chcą się jakoś oderwać od tych, którzy na potęgę robią tylko i wyłącznie muzykę w laptopach i później wszystko wrzucają w sieć? Na pewno. Bez dwóch zdań jest to trochę... Nie jest to muzyka komercyjna, jest to muzyka taka do posłuchania w domu. Jest to muzyka, która właśnie zmusza do jakiejś nostalgii. Okej. Kixner i Rotations to najnowsza propozycja z labelu You Know Me Records. Przed nami nagranie RKNR. RKNR, czyli Reconer i Kixner z płyty Rotations. Wspominałeś w trakcie rozmowy, kiedy lampka wyłączona była, o wideoklipie? Tak, powstał bardzo ciekawy klip, który polecam zobaczyć. Został nakręcony w Stanach przez braci Blanków, też Polaków. Czarno-biały, nagrany cały w nocy. Myślę, że moim zdaniem pasuje bardzo do tego utworu. Tym bardziej polecam sprawdzić na YouTubie po prostu. Okej. Okay. Marcin Groch-Grześkiewicz był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. No a przypomnę, że prezentowaliśmy muzykę z najnowszej płyty Kixnera, z płyty, z albumu zatytułowanego, panie Michale, Rotations. Rotations. Kiedy pada słowo Radiohead, to ja jak pies Pawłowa, nie trzeba mnie długo przekonywać i przypominać. Bardzo dziękuję panowie i w tej chwili jeszcze wspomnę, że można oddawać głosy na top wszechczasów. Na przykład na tę piosenkę. Full of Radiohead, No Surprises. Przypomnę, trwa głosowanie top wszechczasów. Wyniki w nowy rok, 1 stycznia między 9 a 21 zaprezentują moi koledzy z redakcji muzycznej. 12 godzin prawdziwej uczty. Najlepsze piosenki w historii muzyki współczesnej. Jak oddać głosy? Wszystkie informacje na stronie polskieradio.pl/trójka. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Miały przed sobą najlepsze lata życia 20-paro-30-latki, które zamiast tak zwanej małej stabilizacji i względnego spokoju wybrały bunt. I władze Polski Ludowej chciały zniszczyć ich małżeństwa. Straszono, że jak nie pójdą na współpracę z bezpieką, to dzieci trafią do domu dziecka albo spotka je jakiś nieszczęśliwy wypadek. Mogły wyjechać z kraju w zamian za zaprzestanie działalności szkodzącej systemowi, ale nie przestały działać. Solidarność według kobiet. Film Marty Cido i Piotra Śliwowskiego jest. Udało się go stworzyć. I zostanie pokazany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 19:00. A potem odbędzie się Klub Trójki i dyskusja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poprowadzą ten wieczór w naszym studiu Agnieszka Szydłowska i Dariusz Bugalski. Ci, którzy widzieli, mówią, że to znakomity film i warto go zobaczyć, więc polecamy. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, czwartek, 19, Myśliwiecka 357. Mamy w tej chwili dla Państwa zaproszenia. Podaję dwa sposoby kontaktu. 22 i 7 trójek, czeka Katarzyna Pruchnicka, 22 i 7 trójek, a jeżeli ktoś woli mailem, to agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska małpa polskieradio.pl. Matka też, to się zgadza. Lub 22 i 7 trójek. Solidarność według kobiet. W czwartek pokaz, a potem Klub Trójki. Dyskusja o tym filmie. Bardzo gorąco polecamy. Ważne społeczne kino, ważny dokument. 22 i 7 trójek. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Fisz, Emadę, Tworzywo, Justyna Święs, Ślady, nowość na naszej antenie, piękna z płyty Mamut. Tak mnie ta matka przejęła w adresie domniemanym Agnieszki Szydłowskiej, że powtórzę jeszcze informację, że czekamy na Państwa zgłoszenia. Solidarność według kobiet w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ważny film o 19 w czwartek, a potem dyskusja w Klubie Trójki. Wspólnie z Agnieszką Szydłowską poprowadzi ją Dariusz Bugalski. 22 i 7 trójek to telefon lub agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. W ten sposób można się zgłaszać. Zostańmy jeszcze przy polskiej muzyce. Zastygła w pozach jesień. Autobus pędzi po brzegi, wypchany zmęczeniem. Trzymając cię za rękę, brak entuzjazmu odbierasz jak opuszczenie. Thank you. Mysłowic. 5 minut do południa. Jutro ważny dzień. Przypomnę, o 11 na dworcu kolejowym we Wrocławiu. Pokażemy się na obrazach wielkich mistrzów. Proszę być z nami. Dworzec Główny Kolejowy, czyli PKP we Wrocławiu i my na obrazach wielkich mistrzów. Jak w kalendarzu na rok 2015 i 1/4, czy 1/3? 1/3. Miesiąca, roku 2016. Bardzo serdecznie polecamy. Na miejscu m.in. Magda Jeton, Katarzyna Goleniewska, Jan Niebudek i Artur Andrus się pojawią. Po drugie, jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z Wojciechem Tochmanem, przedostatnie w ramach cyklu Reporterzy, a ostatnie zaproszenia w tej chwili michał.nogaś@polskieradio.pl. Proszę się odezwać. Za chwilę Kuba Strzyczkowski, a my dziękujemy za dziś w do południa. Katarzyna Pruchnicka, Michał Jakubik i Michał Nogaś.